Lebon. Lefon. Amon nafi. Danam. Yo bay ba mo amé ya féké. Ya netal li ñu dégg. Waaw ki nak ben gan la won. Waaw gan gi nak mom dafa ñëw ci ben kër. Gané si. Bon mais kër gi moy genre kër yo nga xamanteni day am ñaari buntu, buntu devanture ak buntu bo xamanteni ci gënaaw lay nekk quoi. Léegi waji nak ba mu duggé ci buntu ginnaw kër gi la duggusé. Bi mu duggusé rek ci kër gi bon mu ngi yam ci ëtt bi non quoi ci cour bi. Mais nak ci cour bi mom waji gisufa lenn luddul rek ben cin buñu tek mom ci kaw fourno bi rek cin bi di bax quoi. Mais nak waji moy genre gaay yi nga xamanteni rek saw la sante wala baye wala sall quoi. Waji nak instant dafa xifté dafa foxolé quoi. Waji daal ni ñew rek jubal ci cin li quoi. Ñu ñew rek daal koy ubbi gis ne daal wa kër gi laax lañuy togg quoi. Mais mu xeb ñuluk bi lol quoi. Mu xol à droite non rek daldi gis ndal yi nek amna am ndalu nekkon fofu quoi. Waji daldi ci tank pot bu fess del ci ndal yi quoi rek daldi soti ci cin ne day yok ñuluk bi pour mom quoi. Bimu yoké nonu ndox bimu jëlé ndox mi def ci rek ndeké kër gi da am sékku bang koy gis mi def lol rek sékku bi neko ku la né am nañ sankal su doy. Waji dal bi sa ko bu xelu mu tourner rek dal di tite rek jëlat pot bi rek tankat ci bir cinli rek sorti ci ndali sa ko bi nako yakko ndali mi.